الباب الثامن والعشرون باب ستر عورات المسلمين والنهي عن اشاعتها لغير ضرورة مسلمانوں کے عیوب کے چھپانے اور بغیر ضرورت کے ان کی اشاعت کے ممنوع ہونے کا بیان ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره اللہ تعالی نے فرمایا بلا شبہ وہ لوگ جو اہل ایمان میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يستر عبد عبدا فی الدنیا الا ستره اللہ یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی بندے کی دنیا میں ستر پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله۔ متفق عليه۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے میری امت کا ہر فرد درگزر کے قابل ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہوں گے، اور یہ بھی علانیہ گناہ میں سے ہے کہ آدمی رات کو کوئی گناہ کا کام کرے پھر صبح کو باوجود اس بات کے کہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا یعنی اسے لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا، وہ کہے اے فلاں شخص گزشتہ رات میں نے اس طرح کام کیا حالانکہ اس نے وہ رات اس طرح گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کر دی تھی، اور یہ صبح کو وہ پردہ چاک کر رہا ہے جو اللہ نے اس پر ڈال دیا تھا۔ بخاری و مسلم۔ وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر۔ متفق عليه۔ التثريب، التوبيخ۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لونڈی بدکاری کا ارتکاب کرے اور اس کا یہ گناہ ظاہر ہو جائے تو اس پر حد جاری کرے اور اس کو ملامت یعنی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، پھر اگر دوبارہ بدکاری کرے تو اس پر حد جاری کرے اور اسے ملامت نہ کرے، پھر اگر تیسری مرتبہ یہ کام یعنی زنا کرے تو اسے بیچ دے اگرچہ بالوں کی رسی کے عوض ہی اسے بیچنا پڑے۔ بخاری و مسلم۔ وعنه رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال اضربوه قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان رواه البخاري انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اسے زد و کوب کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس ہم میں سے کوئی اسے ہاتھ سے، کوئی اپنے جوتے سے اور کوئی اپنے کپڑے سے مار رہا تھا، پھر جب وہ چلا گیا تو بعض نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے، آپ نے فرمایا اس طرح مت کہو، اس کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کرو۔ بخاری۔